Hita asa, afamaragu dagati. Dahe es, malaika guko anigifa hiparandagos. Te esi, hage arimitijau, ya hihu ihapege, ya daraugo. Tijauke, sugugi hadisi funguo, gubonda kiragu ilasegu, guhonleba. Tijauke, gita asibonda ke, guhonleba. Te esi, hawa ayagicha ibonda kesa, ube eha kutanuru da didirpah. Letu ha raudi gigibo esi ha eha, guawa ay gubonda ke daha, gu ilasegu guhonleba. Te esi, inga gimowa ayagicha eha kesa, hagi pasi dihoroge. Inga gimoke, sugugi hadis uru, gukigahu gunyererepah. Inga gimoke, sugugika ituba, hantitla kwe misye ilufa, barung. Gimatika imolense. Inai, tilaba ase hida haka aguba chapada ilitemu, panda duja aiko inai. Kime, inga gimoke suga hadisiba uru gujudun hida hake. Suguate kai uru, guri laba asu inai, o maigu tleheri koan. Kara, laba asugo ina ti laba asugo nyera upah. Atlaigyo iliki kihie heedi. Balalu hakesi, hidamaka kana ituba. Baaida gwa ara, tesa kaise, eta gwa arate, gimate kaya iba. Kara inai makwai rumidiei makakair. Tesa kaise gwa ara, matila kitadakado ina. Kara arimada inga gimoke, ya farasi lakamisi. Da ila huku usisagau. Saga inko inai ya da misiri idadu hama igu sahabu pah. Panda duko ina, hingati saatla kasiri, ha panda du guhida. Yako nai ubugu tledu, gutigei pah. Atloko ina, ya atlogu didawe pah. Muna iko inai, yako nai idaduwa kinai, imbagagu gusikhima pah. Afoda hababera ko ina, ya afoda kukukumogu kukotena ewa apah. Gufarasi kutuumidega uge. Yako nai hainsa ii nyerere pah. Wakome lekewa. Kara hari hainsa ii nhake, yako nai urugu labasu hida tleheriko ani. Inga gimoke, yako nai mutemi. Mutemi ke, ya malaika gutlaku. Gubonda kiragu ilasegu, guhonleba. Umagu malaika ke, hari Ebrana iso, na Abadoni. Hari Yurane iso, na Apolioni. Laba asugu dihugu panda, hingi chati. Inko yuudia, kahi laba asu chade gutlaku, ya hochi. Dahes, malaika gulaho, gifa hiparanda gus. Te esi, hagi akasi afoya gichi adi khadamichiga hagoguma sabahu da sahabu, da wara panda da ilitemuge. Afote, gika adi sa malaika ke gulaho. Gwako maparanda gos da bagetuba, gweda malaika tira chigah. Da khidimi, dudugu diduruge, gu efurati. Da hees, malaika te chigah. Digagi gwedi, inai digati ila hukus, sakakike lo iloi, sabalote lo iloi, satleheke lo iloi, gukorike lo iloi, machuiri barale indatami dahida gongu horo. Teesi, hagi akasi fado da sirikari, da ili dadada wa farasi, fado do ina ya milioni miachada. Tesa kai hagana ili arim tetako i. Farasi hake klima ha sirikari gwahida dadawe rawako inai. Sirikari te yada misiri imbagagu muna inko inai. Gukalai guda adu asapah. Wakinai kalai guda hia ha wakinen kalai gukalamasai. Saga ingu farasi hake, ya saga ingu didawepah. Kara afa inko ina, dagi cha'i asha. Eha hatleen gusulufa gwa oime. Teesi lenda tami dahida guhoro digigichuri. Halaba asuke tami gudihu. Laba asuke yati asha eha hatleen gusulufa gwa oime. Gwa hicha jajae afa ingu farasi hakesa. Sagimba urugu farasi hake ya afa inko inai wana ha haisa inko inai. Sagimba haisa inko inayade sesepa hagukome sagai guri ilaka aduhida. Hida gwa mete daba chudung halaba asuke inai ya kwa hiribat lako rodo ina. Dafiriru idadu. Giabo imisiri, haridaba inko ina. Inaigi ila koni rifiriru rigi eri, hasanamu giabo imisiri inai, harisahawu, fesa, arai, kleen, hakai. Sanamu hake, yoku una iba, yo akamisia iba, ha yoko kia iba. Kara inai, ya kwa hiriba yondugo inagutlaku. Gya yondi dirgu chudung, minsay, sipala uma, hafisa.